îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Creștinilor, noi astăzi un praznic mare avem, ca să-L puteți cunoaște, veniți la Vifleem, ca să-L puteți cunoaște, veniți la Vifleem. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Și s-a născut în lume pe cel ce-L așteptă, Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-L vedem. Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-L vedem. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Pe paie întrevite, Iisus este străin, să-I ducem și noi daruri, veniți la Vifleem. Să-I ducem și noi daruri, veniți la Vifleem. Păstorii și să preamărim spre a noastră mântuire, veniți la Vifleem. Spre a noastră mântuire, veniți la Vifleem. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Astăzi e Crăciun.